Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з кнігай вершаў прысвячэнняў Анатолію Сысу «Ягамосць». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Рыгор Барадулін. Цесна. Цесна і ў песні, і ў самім сабе было Анатолю Сысу. Быў ён толькі намеснікам сябе самога. Бліскавіцу слова, як жывога вужа, галаруч трымаў на весу. Босай душой па халодных аблоках ступаў да Бога. Старонкі з кнігі. Уладзімір Някляеў. Пакаці гарошак. З гарошкава я і пакаці гарошак. З паштоўкі Сыса з гарошкава. Як ты там, мой найгаротны, найхарошы мой, на баку на адваротным ад гарошкава? Дзе ты там і робіш што там, да каго запрошаны? Мы з басотай тут пад плотам, з пакаці гарошакам, у мяне маліны кош, я малінай снедаю, ты мне даў бы медны грош, як аддаць не ведаю. Так і ходзіш, голы, босы, з медным грошыкам? Што ж рабіць яшчэ ў нябёсах над гарошкавам? Дык ці ў небе, ці пад плотам ты туляешся? Даў мядзяк мне, аня злоты, шчэ і пытаешся? Ты гібееш у галечы, пуста ў кошыку? Я ў галечы быў на печы ў гарошкаве, а сярод басотных душ у раскошы я, нават маю капялюш ветрам ношаны. Ты лятаеш там, як дух, ці ляжыш, як скошаны? Капялюш у нас на двух, з пакаці гарошакам. Старонкі з кнігі. Сяржук Сыс. Анатолю Сысу, паэту. Дагадзіў жа ты мне, Анатоль, дагадзіў, хоць тваімі шляхамі амаль не хадзіў. Я начамі тваімі не ведаў начэй, прама ў вочы глядзеў, ды не бачыў вачэй. Не двайнік твой, не брат і нязменлівы цень, толькі сэрца маё апаліў твой агмень. Я ведушчым, як фенікс з нябыту ўваскрэс, ды пайшоў за табой у бурштынавы лес. І ты ведаеш, што я знайшоў, Анатоль? Дыяментавай голкі тваёй гостры боль. Немагчыма ў віне гэты боль утапіць, шмат разоў намагаўся баліць і баліць. Шмат разоў паўтараў зверху ўніз, зверху ўніз. Я не той, я не Сыс, толькі ўсё-такі Сыс. Дагадзіў жа ты мне, Анатоль, дагадзіў, як аднойчы вадою з Дняпра напаіў. І цяпер скрозь штодзённых нягод каламуць пуцявіны мае праз гарошка ўвядуць, дзе паміж прыдняпроўскіх радзінных равоў засталося зямлі для абодвух Сысоў. Старонкі з кнігі.